Ahí ya está. Mac. Ja ti hoću besedat mi gleda. Ja vi ste joj. Ya se va. Se va, se va. Elfelejtettem visszahozni a pénzt a visszajáró. 120 nára tartozott, majd visszahozom. Nincs olyan nálam a pénzt, kivettem a táskám, ne veszítsem el. 120 nára adós, akkor majd visszafizetem nektek máma. Akkor nem még sehova. Visszahozom majd a pénzt is. Mondom, kivettem, kiszedtem mindent a kis táskából, minden szállat, és akkor mindent kivettem, hogy ne veszítsen a pénzt. Ott van. 120-nára tartozott nektek, majd meghozom. Mert a másikus számi, fizettem 4 darab B, hogy is érjek, a 380-at. Mert 95 dinár darabja. És a pénzt meg otthon hagytam. Majd visszahozom. Na, 4 darabot. És hova akarod tenni? Jóval, hogy ezt a madzagot valahogy kikössel. Ja? Na, nagyon nem akkor. De hát a bírod nem a könnyen, azt én is próbáltam. De ezt a madzagot kezdődve alá. Valahogy így össze fogod. Jó. Mondjad csak mamám, hogy kövér neked még valamivel venni akarunk. Talán itt maga tetted kívülre a soha. Beraktam, felhoztam. Majd amit neked venni a kis csütörtökön, a kis csütörtökön, a kis csütörtökön. Nagyon fogva. Ha? Figyelj, aztán bemondom, hogy otthon adtam a szállat meg a pénzt, ha visszahozom holnap. Egy nyomóban már. 120 dinára tart, majd ne kapja a 120 dinárt. Beadom a 120 dinárt, anyu. Anyu, ott tartozok. Az nem probléma. Majd megadom. Aha, tiszta a rapula. Na, újját már. Pasomat, hát hogy nem tartják hűtőbe. Nem. Olyan meleg van. Oda rak az ablakhoz. A kicsike. A kicsike a fogodba voltam, ott az ablakhoz már rakva. Mindjárt vittem ezt a vizet a szakó, felállítom a vizet a szakó, hozzad megint vizet. Nem kell, nem hozzá semmi pulóvert, nem lesz így. Nem, nem lesz így. Nem lesz. Meleg van nagyon kint. Nem, már nincs, mert gyakran nem fújt a szél. Lehet, hogy fúj, de amúgy meleg van, jócskán. Csak a szél fúj, de amúgy meleg van. Nem, hogy megcsinálunk ezt egy kettőt. Nem tudom, neked meddig tartasz a konfliktet még fotogatni. Na, és ha van, megvesz az is. Megvesz az is, ugye? Minden lesz szokott lenni. Milyen koncentrát ezt kivejtetni? Vegyünk patentot se. De a Gebi is szokta. Nem szereti. Hogy éppen nem eszik vegyünk? Hogy milyen koncentrát ezt kivejtetni? Vegyünk patentot se kivejtetni. Egy 20 kilós megpróbáljuk azt. Mit a pénze? Majd ott megállok én. Na, szia édesanyám! Thank you.